Wybiła północ. Tu program Trzeci Polskiego Radia, już niedziela, 18 maja. Anna Zaleśna-Sewera zaprasza na serwis Trójki. Coraz więcej wody w Wiśle w Świętokrzyskiem. Za kilka godzin do Sandomierza dotrze fala wezbraniowa. 70 lat temu Polacy zdobyli Monte Cassino, dziś przy słynnym wzgórzu uroczystości rocznicowe. Początkowo w Rosji była stosowana jako lekarstwo. W Wołgogradzie otwarto Muzeum Musztardy. Rośnie poziom wody w Wiśle i jej dopływach w województwie świętokrzyskim, ale w mniejszym tempie. Alarm powodziowy obowiązuje w czterech gminach. Wisła w Sandomierzu płynie teraz powyżej stanu ostrzegawczego. Przekracza go o 141 cm. Około 7 rano w mieście spodziewana jest fala wezbraniowa. Ma sięgnąć 7 metrów 80 cm. Wały liczą 8 metrów. Burmistrz Sandomierza Jerzy Borowski rozważa wzmocnienie workami z piachem jeszcze dwóch miejsc. Na takim odcinku na Krakowskiej wyjście z bulwaru, bo tam jest troszkę zaniżenie, no i tutaj przy wale wiślanym prawym, tuż za mostem na nadbrzeżu jest tam takie przegięcie, zjazd na tamę tą wojskową, także to byłyby takie miejsca, gdzie trzeba by było jeszcze dodatkowo tam rzucić po parę worków, aby się zabezpieczyć. Wieczorem minister administracji i cyfryzacji przyznał, że fala wezbraniowa na Wiśle w okolicach Sandomierza może być wyższa niż się spodziewano. Wszystko wskazuje, że sytuacja będzie poważna, ale pod kontrolą, stwierdził Rafał Trzaskowski. Do Sandomierza zjeżdżają dodatkowe siły policji i wojska. Będą w gotowości na wypadek, gdyby ich pomoc była potrzebna w krytycznej sytuacji. Dalej na południu kraju sytuacja po intensywnych opadach deszczu wraca do normy. To będzie hołd dla zdobywców Monte Cassino. Ponad 50 kombatantów 2. Korpusu Polskiego weźmie udział w uroczystości z okazji 70. rocznicy zdobycia wzgórza i opactwa benedyktynów. Uroczystość rozpocznie się przed 10. Weźmie w niej udział m.in. premier. Już wczoraj Donald Tusk spotkał się z kombatantami i harcerzami oraz córką generała Antersa. Podczas spotkania harcerze pytali premiera o wagę pamięci o Monte Cassino, a premier Donald Tusk tłumaczył. Pamiętając o naszych bohaterach, budujemy podwaliny pod bezpieczną i wolną Polskę także na przyszłość. Narody, które wyrzekają się pamięci o swojej heroicznej przeszłości, nie zasługują na wolność i prędzej czy później ją tracą. Harcerze pytali też jednego z weteranów, Mariana Tomaszewskiego, co dawało mu siłę do walki. W 2. Korpusie znaleźli się ludzie, którzy przeszli przez Związek Sowiecki. Wszyscy chcieliśmy wrócić do wolnej Polski. Dlatego staraliśmy się wypełnić wszystkie swoje obowiązki, jakie mieliśmy, jak najlepiej. To dodawało nam siły do walki. A córkę generała Andersa, Annę, harcerze pytali o znaczenie bitwy dla jej ojca. Mówił o tym, że dzięki Monte Cassino Polska się stała ważna i to pokazało rolę, jaką Polacy grali w II wojnie światowej. Zdobywając Monte Cassino, żołnierze generała Andersa otworzyli wojskom aliantów drogę na Rzym, ale zwycięstwo kosztowało życie aż 923 Polaków. Z Monte Cassino Polskie Radio. Tłumy chętnych i wielometrowe kolejki sięgające Alei Jerozolimskich. Tak wygląda najbliższa okolica wokół Muzeum Narodowego w Warszawie. Aby dostać się do środka, trzeba stać minimum 20 minut. Z okazji Nocy Muzeów placówka do dyspozycji zwiedzających oddała niemal każde swoje pomieszczenia. W ramach tegorocznej edycji można zobaczyć wystawę dzieł Aleksandra Gierymskiego, można również zobaczyć 2 pokazy specjalne, a także ekspozycje stałe, w tym niedawno otwartą po rearanżacji Galerii Sztuki Średniowiecznej. Kolejka jest bardzo długa i nie możemy narzekać na frekwencję. Można zobaczyć rzeczy, których rzeczywiście na co dzień jest ciężko. Zdecydowanie wystawy średniowieczne. Teraz doszło dużo nowych eksponatów, jest hitem. Malarstwo jest niesamowite. Tak, ja generalnie nastawiałem się na Muzeum Wojska Polskiego. A że znaleźliśmy łącznik akurat z Muzeum Narodowym, to przyszliśmy. Muzeum Narodowe będzie otwarte jeszcze przez godzinę. Rosjanie mogą już odwiedzać pierwsze w ich kraju Muzeum Musztardy. Otwarto je w Wołgogradzie. Produkcją musztardy w miejscowości Sarepta pod Sarycynem, czyli obecnym Wołgogradem, trudnili się w XVIII wieku niemieccy koloniści. Z czasem miejscowość stała się centrum rosyjskiej musztardy, a fabrykanci otrzymali tytuł dostawcy dworu carskiego. Rosyjska musztarda z Sarepty była nagradzana na międzynarodowych targach i wystawach. Początkowo w Rosji była stosowana jako lekarstwo. W Muzeum Stara Sarepta zgromadzono ponad 100 eksponatów, m.in. stare etykietki oleju sarepskiego, nasiona gorczycy, unikalne fotografie fabrykantów i inne. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Noc pochmurna, tylko na wschodzie większe przejaśnienia. Może padać deszcz, miejscami niewykluczone burze, lokalnie z gradem. Rano mgły utworzą się głównie na wschodzie. Niedziela też pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami i też może przelotnie padać i grzmieć. Będzie od 14 stopni na wybrzeżu, 16-20 na zachodzie, w centrum i południu Polski, do 23 na północnym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Mamy piątą minutę niedzieli. W oczekiwaniu na najnowszą płytę Scotch and Chablais, czyli utwór kolońskiego kwartetu Von Spar na początku. Zespołu, który poniekąd będzie stanowił klamrę naszego spotkania, ponieważ tuż przed godziną drugą pojawi się tryptyk umieszczony na albumie, którym otwieram nasze spotkanie w dużym wydaniu audycji. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Dobry wieczór, mówi Michał Margański. Cieszę się, że noc muzeów spędzamy razem. Ja dziś z Państwem właściwie cały dzień, bo w ciągu naszego dnia otwartego miałem przyjemność zobaczyć Państwa i troszkę porozmawiać. I po tym całym cyklu przeróżnych spotkań, w których rozmawialiśmy między innymi o kulturze słuchania muzyki, po raz kolejny doszedłem do wniosków, że szybko zapominamy o nowych płytach, że jakoś tak ciągle biegniemy i podążamy za nowościami, często właściwie nie przeżywając muzyki, która wychodzi spod pióra wielu ciekawych twórców. I myślę sobie, że kultura słuchania muzyki właśnie z płyt, a nie z sieci, to taka kultura słuchania powoduje, że do poszczególnych wytłoczonych na dyskach nagrań wraca się chyba znacznie częściej niż do utworów umieszczonych na przykład na YouTubie. No bo skoro kupiło się już płytę, to zdaje się, że zapada ona mocniej w pamięć niż kolejna rewelacja właśnie z YouTube'a. Zresztą o tym też wczoraj rozmawialiśmy. A tak jak zwrócili Państwo uwagę, coraz więcej tych utworów publikowanych w sieci jest poprzedzana reklamami, co zdaje się powoduje jakieś takie podenerwowanie no i niechęć. Niechęć do słuchania utworów właśnie w ten sposób. Wracając jednak do tego całego muzycznego pędu i do tych wszystkich nowości, które tak czy owak zagoszczą w trójce do godziny drugiej, to proszę zwrócić uwagę choćby na tę płytę. Przecież całkiem niedawno miała swoją premierę i mam wrażenie, że trochę jakby kamień w wodę. Było, minęło. Nie. Na tym albumie są perełki, do których zamierzam wracać co pewien czas. We'll be right back. Lost. Tym znakomitym w moim przekonaniu nagraniem kończy się płyta Underpop, mimo wszystko chyba jednak okazjonalnego duetu Evo Revo. Igor Box i oczywiście Magiera są jego autorami i kilka tygodni po premierze nagle cisza. No a jak wspomniałem, na tej płycie są perły. Underpop i Evo Revo w programie trzecim, a to w Bowie w Warszawie, czyli utwór, który rozpoczyna tę, mimo wszystko w nierówną płytę i chyba nie do końca spójną stylistycznie, ale być może jest to zaleta. Pamiętam, że po przesłuchaniu pierwszego nagrania od razu chwyciłem za telefon i zadzwoniłem do Igora, mówiąc, że że no właśnie, że nagrali coś wspaniałego. Coś, co, mówiąc w dużym skrócie, wysadziło mnie z butów. Igor, no to poczekaj, posłuchaj dalej. Tak już czasem mam, że ekscytuję się dźwiękami i nie mogę powstrzymać swojej opinii, zwłaszcza kiedy za pierwszym podejściem, za pierwszym odsłuchem płyta wchodzi mi, właściwie utwór wchodzi mi w całości. Później było już różnie z tą płytą, raz lepiej, raz gorzej. Na samym końcu doskonale. Album nierówny, ale kilka nagrań z płyty Under Pop naprawdę zasługuje na to, żeby pojawiały się w przestrzeni publicznej znacznie częściej. Zresztą po kolejnym odsłuchaniu tego utworu dochodzę do wniosku, że ściganie się z nowościami w pewnym momencie przestaje mieć sens, że warto jeszcze raz podkreślić, jeszcze raz zaprezentować dany zespół, dane nagranie. No właśnie po to, żeby jak najwięcej z Państwa go usłyszało. Ale nie znaczy to oczywiście, że w trakcie naszego dzisiejszego spotkania nowości nie będzie. No to jedna z nich. Ta płyta dziś, a właściwie nie dziś, wczoraj brzmiała na naszej antenie. Prezentował ją w wersji singlowej Mariusz Owczarek. Kątem ucha usłyszałem, że zagrał singiel z tej płyty. A ja już kilka razy przesłuchałem ten album, a zrobiłem to, ponieważ olbrzymim szacunkiem darzę jego twórców, Briana Eno i Karla Hyda. I muszę powiedzieć, że niestety z tej płyty brzmi tylko, w moim przekonaniu, tylko jedno nagranie. I to wcale nie to singlowe. Ale może dobrze, że płyta pojawiła się u Mariusza. Tak się troszeczkę roześmiałem, bo Mariusz nie do końca, zdaje się, ale nie mogę... Takie mam wrażenie, w każdym razie, kiedy kilka razy z nim rozmawiałem, nie jest przekonany co do nowego albumu Coldplay. Ja za Coldplay nigdy nie przepadałem, ale to, co słyszę teraz, to, co teraz zostało opublikowane na najnowszej płycie, wyjątkowo dobrze mi smakuje. To dziwne. Więc tutaj się zamieniliśmy chyba w płytami. A ta, o której mówię, to Sunday World, czyli album, po którym naprawdę spodziewałem się w znacznie, znacznie więcej. Całe szczęście jest na tym krążku jeden utwór. Utwór naprawdę godny uwagi. Thank you. she's talking to the ball, holding a copy of French. Hello, well, I don't know who she is. All I know is information. I was raised by the sun. Mother of a Dog. I to by było na tyle, jak dla mnie, z tego albumu, ze wspólnej płyty Briana Eno i Carla Hyde'a. A dlaczego? To dlatego, że większość z tych kompozycji dla mnie można byłoby upakować do jakiejś dziecięcej zabawki. Te brzmienia są po prostu jakieś infantylne. Tutaj całą sytuację ratuje gitara. No i brzmi to jakoś poważnie. No i mówię to z pełną odpowiedzialnością, bo płytę przesłuchałem z 5 razy. Nie mogę uwierzyć, że takie to jakieś płytkie, takie to jakieś nie do końca z pomysłem. Jeśli chodzi o mnie, to naprawdę wolę osobno Briana Eno i osobno Carla Hyde'a. Czy właściwie Carla Hyde'a to nie osobno, bo oczywiście w zespole Underwood. Thank you. shrug on the tissue on the floor of the train. Sun goes down, temperature drops. Beautiful burnout, beautiful burnout. Bird, crone. Underworld i Beautiful Burnout. A spis wszystkich nagrań znajdą Państwo po audycji na Facebooku na stronie Potrójne Pasmo Przenoszenia. Przenoszenia. A w nim pora na nowość spod znaku Square Pusher. Thank you. A to dopiero początek, drodzy Państwo. Jeden z pięciu utworów, który został wydany na małej płycie Square Pushera, w płycie stworzonej do takiego przedsięwzięcia zatytułowanego Muzyka dla robotów. Państwo przyznają, że ten krótki utwór wcale nie brzmiał tak, jakby miał być grany właśnie przez roboty. No bo roboty kojarzą się z czymś wyjątkowo syntetycznym, z czymś takim nie do końca naturalnym. A tutaj sporo naturalności. Przecież taką muzykę spokojnie mogłoby zagrać trzech muzyków. Cała sytuacja komplikuje się, kiedy wchodzimy głębiej w tę małą płytę Square Pushera, bo za chwilę, jak Państwo sami usłyszą, dowiemy się, że takiej muzyki chyba jednak nie może zagrać człowiek. Na stronie Potrójnego Pasma umieściłem właśnie krótki filmik pokazujący, o co w tym wszystkim chodzi. A chodzi między innymi o to, że jednocześnie struny gitary są trącane przez 78 palców, że jednocześnie brzmią tutaj 22 bębny. No, tego w małym składzie zrobić się nie da. Na tym filmiku zresztą widać, jak roboty właśnie poruszają zwykłe analogowe instrumenty. Kolejna zabawa z robotami przed nami. Z tym, że no właśnie, to wszystko widać na filmie. Znowu nie do końca wiadomo, czy to wszystko zdarzyło się naprawdę. I pewnie do momentu, kiedy nie pójdziemy na koncert i nie zobaczymy, jak to wygląda na scenie, no to się o tym nie przekonamy. Proszę wniknąć i zwrócić uwagę, jak wiele strun naraz jest trącanych. We'll be right back. multiplikacja dźwięków. Wszystko jakby wykręcone do kwadratu. Robi to wrażenie, nie powiem, ale jak jest z wartością artystyczną tego? Muszę jeszcze posłuchać raz, drugi, trzeci i piąty, bo bez wątpienia, no nie wiem, o DJ-u można byłoby powiedzieć, że jeśli potrafi miksować z 6 gramofonów naraz i robi to z zawiązanymi oczami, no to taka, to ma taką małpią zręczność. Tutaj podobne skojarzenie mnie się nasuwa, no bo rzeczywiście tych dźwięków naraz jest bardzo, bardzo, bardzo wiele. Tylko jak z wartością artystyczną tego wszystkiego? A sam Square Pusher mówi o swoim nowym przedsięwzięciu. Zwykle mówi się, że jeśli muzyka ma być emocjonalna, to muszą ją wykonywać ludzie. Nie zgadzam się z tym i spróbuję udowodnić, że ta teoria jest błędna. No bo rzeczywiście słychać emocje w tej muzyce.